8K, teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiemy już, jak zmieni się harmonogram szczepień przeciwko koronawirusowi po decyzji firmy Pfizer o tymczasowym ograniczeniu dostaw. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i silnym wiatrem. Kapryśna pogoda utrzyma się co najmniej do rana. Premier Włoch Giuseppe Conte otrzymał wotum zaufania. Los jego gabinetu wciąż nie jest jednak przesądzony. Na początek jednak smutna wiadomość. Zmarła piosenkarka Maria Koterbska. Szczyt popularności artystki przypadł na przełom lat 50. i 60. Do jej najbardziej znanych utworów należą Serduszko puka w rytmie czacza, Karuzela oraz Do granicy szafy grosik wrzuć. Maria Koterbska miała 96 lat. Dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi do Polski zostały ograniczone. Tę informację potwierdził po południu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Związane jest to z decyzją producenta szczepionek. Firma Pfizer postanowiła wprowadzić zmiany w procesie produkcyjnym. Ma to pomóc w znacznym zwiększeniu dostaw pod koniec lutego. By zmiana była możliwa, Pfizer musiał jednak na jakiś czas ograniczyć dostawy dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W tym tygodniu do Polski zamiast 360 tysięcy dawek szczepionki dotarło ponad 170 tysięcy. Za tydzień ma to być ponad 290 tysięcy, a później stopniowo coraz więcej. Wydłużone zostaną przez to szczepienia grupy zero. Rząd liczy na to, że wszystkich pracowników służby zdrowia uda się zaszczepić do końca lutego. Władze nie zmieniają jednak terminu rozpoczęcia szczepień seniorów. To nadal 25 stycznia. Zapewnione są też drugie dawki dla osób, które już raz zostały zaszczepione, powiedział minister Michał Dworczyk. W lepszej sytuacji nieco jesteśmy my oraz inne kraje, które zdecydowały się odkładać szczepionki na drugą dawkę. Przeciwko koronawirusowi zostało w Polsce zaszczepionych dotąd ponad 475 tysięcy osób. Zgłosiło się ponad 1 000 000 osób z grupy zero oraz 431 tysięcy osób powyżej 80 roku życia. Dla seniorów zapisy ruszyły w piątek. Karol Syrówka, Polskie Radio. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Polityk lewicy obecnie przebywa na kwarantannie. Jak napisał w mediach społecznościowych, tu cytat, uciekałem przed tym świństwem prawie rok. Wynik dostałem przed chwilą, trzymajcie się. Dziś resort zdrowia podał, że badania potwierdziły 3271 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej w województwie mazowieckim i pomorskim. Zmarły 52 osoby. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem w północno-zachodniej Polsce. Tej nocy mogą one powodować gołoleć, a wtedy na drogach będzie ślisko. Ponadto do rana obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem, wydane dla północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Temperatura spadnie tam poniżej minus 10, a miejscami nawet poniżej minus 15 stopni, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ostrzeżenia przed silnym mrozem zostały wydane dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, bez zachodnich powiatów, dla województwa lubelskiego, dla województwa podkarpackiego, bez północnych i zachodnich powiatów oraz dla południowych powiatów województwa małopolskiego. Najbliższa noc będzie ostatnią, podczas której termometry pokażą dwucyfrowy mróz. Do Polski zacznie potem napływać cieplejsze powietrze znad zachodu i noce na szczęście będą znacznie cieplejsze. Zgodnie z oczekiwaniami premier Włoch Giuseppe Conte otrzymał wotum zaufania w Izbie Deputowanych. Głosowanie odbyło się z powodu wyjścia z koalicji rządzącej partii Italia Viva. Jutro odbędzie się głosowanie w Senacie, gdzie premier Conte i jego rząd utracili większość. Giuseppe Conte i jego rząd, mimo wyjścia z koalicji partii byłego premiera Matteo Renziego, posiadali w Izbie Deputowanych bezpieczną większość. 321 otrzymanych głosów, 5 więcej niż potrzeba do absolutnej większości, nie jest więc niespodzianką. Losy premiera Contego i jego rządu rozstrzygną się jutro w Senacie. Dziś premier obiecał, że będzie się starał zmienić ordynację wyborczą na całkowicie proporcjonalną, co faworyzuje małe ugrupowania. Jak się oczekuje, właśnie dzięki głosom senatorów niezależnych z małych ugrupowań i sporą liczbą wstrzymujących się od głosu, premier jutro otrzyma wotum zaufania. To oznaczałoby, że głęboki kryzys polityczny został na razie zażegnany, ale premier i rząd wyjdą z niego politycznie osłabieni. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Wydarzeniem dnia zdecydowanie było zwolnienie selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka. Dlaczego akurat teraz? Kto zastąpi Brzęczka? Co stoi za decyzją prezesa PZPN Zbigniewa Bońka? Dowiemy się zapewne dopiero w czwartek na zapowiedzianej konferencji prasowej. Według byłego trenera kadry Jerzego Engela musiało dojść do konfliktu na linii Boniek-Brzęczek. Musiało wydarzyć się coś bardzo poważnego, co tylko wie prezes i selekcjoner, nikt inny, bo jak już teraz wiemy, prezes podjął jednoosobowo decyzję o zwolnieniu Jurka Brzęczka, a więc coś między tymi dwoma panami zaiskrzyło. Trwają spekulacje, kto mógłby przejąć posadę po Brzęczku. W poszukiwaniu kandydatów wielu fachowców patrzy na południe, na rynek włoski. W Serie A chociażby dziś pracę stracił szkoleniowiec Torino Marco Giampaolo. Wbrew wszystkim z kolei na północ spoziera trener wielu afrykańskich reprezentacji, były gracz i trener Wisły Kraków Henryk Kasperczak, który typuje na to stanowisko Larsa Lagerbacka. Szwed prowadził reprezentację Szwecji, Islandii i Norwegii, a od grudnia pozostaje bez pracy. Myślę, że już był ten kontakt wcześniej z nim, natomiast sytuacja nie pozwoliła na to, żeby go po prostu zaangażować jako selekcjonera w polskiej piłce, z tego powodu, że był zajęty, prawda, pracował, więc nie mógł opuścić jednego czy drugiego kraju, bo on pracował i w Islandii, i pracował w Norwegii. Także o tym trenerze myślę, że on ma nazwisko, ma doświadczenie, solidna firma, reprezentacje, które prowadził, to raczej się dobrze sprawowały. Wolni na rynku trenerskim pozostają m.in. Thomas Tuchel i Max Allegri, ale stąpajmy mocno po ziemi. W Ekstraklasie koszykarzy dziś dwa mecze, oba wygrane przez gospodarzy. MKS Dąbrowa Górnicza pokonał spójnie Stargard 99-90, a Polpharma Starogard nie była gościnna dla GTK Gliwice, wygrywając 92-81. Grały również siatkarki, a tu padły dwa wyniki po 3-0. Pałac Bydgoszcz odprawił z kwitkiem MKS Kalisz, a Legionowia na wyjeździe Jokera Świecie. Jutro o godzinie 20.30 wielkie emocje. Polska w ostatnim spotkaniu grupy B Mistrzostw Świata Szczypiornistów zagra z Brazylią. Biało-czerwoni mają na koncie zwycięstwo z Tunezją i porażkę z Hiszpanią. Reprezentacyjny bramkarz Adam Morawski twierdzi, że w spotkaniu z Brazylijczykami mamy jeszcze wiele do powiedzenia. Już od dawna budujemy nową jakość tej reprezentacji, jest nas wielu nowych zawodników. Jesteśmy głodni zwycięstw i wyników i wierzę w to głęboko, że kibice będą cały czas nas wspierali, a my przyniesiemy im radość, jaką będą zwycięstwa i jestem pewien, że na tych mistrzostwach jeszcze wygramy parę meczów. Ach, jeszcze małe postscriptum. AC Milan pokonał Cagliari 2-0 na wyjeździe po dwóch bramkach Zlatana Ibrahimowicza, a w Premier League Arsenal uporał się z Newcastle 3-0. Ze sportem w Trójce działamy od rana. Do usłyszenia po 7:00. Spokojnej nocy. A ta noc, jak mówiliśmy, będzie bardzo mroźna. Jutro za to już cieplej, ale pochmurno i będzie padać zarówno deszcz, jak i śnieg. Na drogach miejscami może być bardzo ślisko. Od minus 8 stopni na północnym wschodzie, przez 0 w centrum, do plus 3 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Z tej strony Mateusz Krautfurst. To są Serdeczne Dźwięki. Ze mną są panie Zofia Kruszewska, realizator, oraz Magdalena Trzaska, wydawca Serdecznych Dźwięków. A dzisiejszy program poświęcony jest muzyce hip-hop. I to tej rodzimej odsłonie. Bardzo wielu artystów bawi się słowem w kontekście rytmu i języka. Zaproszę państwa do tego świata. Do usłyszenia. Apollo. Wizja kosmos to nie Biblia, powiedziała mi jak wyjść na prostą.

zamieszki. Wszystkie istoty muszą się zmieścić, więc przemierzają kilometry przez kontynenty. Zmusz i przesz, słońce na horyzoncie. Tylko wdech, wydech, wiedz, że to działa instynktownie. Ej ty, weź daj to wyżej, wyżej. Potem spójrz w dół, zejdź niżej. To samo w innej perspektywie pozwala nam patrzeć albo widzieć. A tobie jak idzie, a tobie jak idzie, a tobie jak idzie. Ej ty, weź daj to wyżej, wyżej. Potem spójrz w dół, zejdź niżej. To samo w innej perspektywie pozwala nam patrzeć albo widzieć. A tobie jak idzie, a tobie jak idzie, a tobie jak idzie. Jesteśmy potomkami gwiazd, to nasz układ ze słońcem. Ziemia nie śpi, spójrz w górę, mamy w mózgach insomnie. Pierwotnie, prawda to chaos, gołe małpy, ich nieustanna walka o gałąź, ślep los. Pod nogami tartar, mamy siłę Spartan. Mimo wszystko przemijamy rat pack. Gubisz tlen, polowanie na śmierć, gdy wyścig krew przelana przez gniew i instynkt budzi zew. Chcemy iść, chcemy mieć ewolucję. Gdy napotykamy ścianę, zamieniamy ją w gruz. Analogia, ogień nie boi się słońca. Powódź nie boi się wody, wiatr nie boi się tornad. Trylogia, planeta żywiołów, żywy truch. Międzygatunkowa wojna, ona kryty stół. Ptak uniósł się w powietrze, uciekając z lwu. Odpływ pozostawił śmierć, odsłaniając grunt. Małpy odczuwają głód, głód zmusza do działań. Życie zgon, jedna próba, bunt, instynkt przetrwania. Nie mieścimy się tu, zaglądamy w kosmos, choć wiedza nie dorówna myśli horyzont, to mimo to przemierzamy mile czas płynie. Małpy zeszły na ziemię, by unieść się w kabinie. Tak rozwija się życie w bezwzględnej formie. Tylko wdech, wydech, wiedz, że tu działa instynktownie. Ej ty, weź daj to wyżej, wyżej. Potem spójrz tu, zejdź niżej. To samo w innej perspektywie pozwala nam patrzeć albo widzieć. A tobie jak idzie, a tobie jak idzie, a tobie jak idzie. Ej ty, weź daj to wyżej, wyżej. Potem spójrz tu, zejdź niżej. To samo w innej perspektywie pozwala nam patrzeć albo widzieć. A tobie jak idzie, a tobie jak idzie, a tobie jak idzie. A tobie jak idzie. Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest VNM. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza audycja jest poświęcona hip-hopowi, ale nie tylko pod kątem muzycznym, też temu hip-hopowi związanemu z przekazem. Czyli po co to w ogóle robić? Po co to w ogóle robić? No? Dla pieniędzy. Jest to sposób na życie. Wiadomo mm-hmm. oczywiście, że jest to też, bywa to często formą autoterapii, czasami po prostu formą wyrzucenia z siebie jakichś emocji, które siedzą, kotwiczą, a niekoniecznie są wydobywane na porządku dziennym w takich codziennych konwersacjach z ludźmi. Czasami jest to po prostu zabawa, jest wiele funkcji. Czy bywa, tak, że to jest forma terapii dla słuchacza? Może tak być. Nagrałem taką płytę w 2019 roku, która się nazywa Choose to Die Nice, gdzie opisywałem... Ta płyta miała konceptualną formę rozmowy z przyjacielem, bo ja przeżywając jakąś tam swoją rzecz dwa lata wcześniej, musiałem po tym wszystkim spotkać się z moimi najbliższymi ludźmi i opowiadać im o tym, co się ze mną stało mentalnie przez tam ostatni rok. I zawsze było to spotkanie w restauracji, które trwało mniej więcej godzinę i był to mój monolog. Praktycznie bez ingerencji drugiej osoby. I jak już spotkałem się z 7 czy 8 osobami, powtarzając cały czas to samo, to stwierdziłem, że nagram po prostu taką płytę i każdy będzie mógł o tym posłuchać. Byłeś już zmęczony po prostu pytaniami Dokładnie. I właśnie ta płyta jest w formie rozmowy z przyjacielem, a przyjacielem jest słuchacz. I odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że... Znaczy już nawet mi się nie wydaje, bo dostałem tyle feedbacku od ludzi, że naprawdę otworzyła im oczy na pewne problemy. Niektórzy zdecydowali się też po tej płycie pójść do psychologa, bo nikt wcześniej na to nie zwrócił uwagi, że... I jest to też taki temat tabu, nie? Jak się otworzyć przed tym? Tak, już na szczęście coraz mniej. Ale no tak, jak jeszcze ja chodziłem, nie wiem, do podstawówki czy do liceum, to psycholog w ogóle nie istniało to słowo, nie? Na szczęście teraz już nawet w muzyce, nie tylko w Polsce, ale i również na świecie, a może inaczej, nie tylko na świecie, ale również w Polsce coraz więcej tematy zdrowia psychicznego są poruszane i to jest dobra rzecz. A propos zdrowia psychicznego, to musimy wrócić znowu do tematu finansów, dlatego że Można było przypuszczać, że trzeba być chorym na umyśle, żeby wymyślić sobie taką drogę na życie zawodowe. Wiesz, pisanie wersów, a później recytowanie ich w taki może troszkę bardziej gangsterski sposób, nabicie. I jak w ogóle twoja rodzina, na przykład bliscy, przyjaciele zareagowali na to, jak powiedziałeś kiedyś, a może to się nie wydarzyło w taki sposób, że oficjalnie ja zamierzam być raperem? Kurczę, nie było żadnego takiego postanowienia. W ogóle, ale moja przygoda z hip-hopem zaczęła się nie akurat od muzyki, tylko od tańczenia. Breaka. Okej. A swój pierwszy tekst w życiu... 3 dni przed Sylwestrem 2000 pisałem przez uwagi na fakt, że coraz mniej moich kolegów przychodziło na treningi, już praktycznie nie miałem z kim trenować, więc a trenowaliśmy często do takich breakbeatów polskich z wokalem i tam często był rap, więc na kanwie tego postanowiłem, że ja też coś napiszę, no i tak się zaczęło. I to nie było tak, że mamo, rzucam szkołę, bo chcę być raperem, tylko po prostu sobie nagrywałem płyty, chodziłem do liceum, później na studia, cały czas te płyty nagrywałem, aż w końcu po, nie wiem, 10 płytach mogłem zostawić wszystko inne i tylko zajmować się muzyką i z niej zarabiać. Niesamowite, czyli sposób na życie. No to nie po polsku, ale po angielsku bardzo chciałbym odesłać i państwa, i ciebie. Może już nie pamiętasz, a jak pamiętasz, to będzie ci się jeszcze bardziej podobać. It's My Life, Afro Mentali, VNM. A, ta i jest, oczywiście Sam & Grace. Ladies and gentlemen, here, they're laughing at us, man. They're pointing a finger at us. Tell us we cannot make it, huh? You know what? Ladies and gentlemen, let's go! Call my dad, ask it if I'm good or bad. Should I stick to the plan or should I leave like this? Dear dad, life's a struggle. All I have is sore knuckles. Shoot a word and binoculars. And I have love for the music and love for the groove. But man, when I feel that I just can't stop moving. I have tons of good friends, but there's no ring bands yet though, cause I'm on a success mode with my band called Afro Mental. And even with the dominant man, I remember. Still people piss me off, greedy and creepy them all. Haters playing the roles, jealousy's fucking raw. All I wanna do is make my mama proud. All love not finished but already done, that's my life. I woke up this morning and the light was shining on me, shining on me. I heard a voice in my head stand up in the morning breeze. Morning breeze. Gonna give you a lot of hope. You're gonna go where you wanna go. I'm gonna live my way. You won't be stopping me. It's my life. It's my life. It's my life. I still be chasing dreams. It's my life. My life. It's my life. My life. What it was meant to be. It ain't just came to me. Places, faces, 21st century. Having a plan, but more of a fantasy. It wasn't vivid, but I claim to see. The more you learn, the more you get. Life is a lesson in the game, but not easy to bet. Traveling back and back through the memo state. Living it up, drawing a lifeline with all decisions made. I can't live without my music. It's the air I breathe, I'm never gonna lose it. Can't live without my family and friends, cause they show me the way. How the burden struggles every day. And even when I make a mistake and fall down, I know they always will be by my side, helping me to get up. Love you for that. One love, good people, and fuck your evil minds. That's the way I am, it's my life. I woke up this morning and the light was shining on me, shining on me. I heard a voice in my head stand up in the morning breeze. Morning breeze. It's gonna give you a lot of hope. You're gonna go where you wanna go. I'm gonna live my way. You won't be stopping me. It's my life. It's my life. It's my life. Yeah, yeah, yeah. I still be chasing dreams. It's my life. My life. It's my life. game. I ain't never gonna be ready to become a vanity slave, man. Even though when I came, these other caves been buried and carried away. Promise already been made, I'ma stay the same and stay killing and proud. No matter if I make a dollar or a million, pull for cash, die for a minute in it. Love ain't living in it, I ain't even swimming in it. Cause it ain't all about the money, baby. Or dating another honey, maybe Halle Berry had it daily. It's my life and there's more to it, and I'm going through it. And no matter what it is, I'ma go through it. Ready to get to know myself better, even if reality will hit in the face like Mayweather. It's my life and I'm seeking a purpose. Shit is down to earth, put your ear to the surface. I woke up this morning and the light was shining on me, shining on me. I heard a voice in my head stand up in the morning breeze. Morning breeze. It's gonna give you a lot of hope. You're gonna go where you wanna go. I'm gonna live my way. You won't be stopping me. It's my life. It's my life. It's my life. Yeah, yeah, yeah. I still be chasing dreams. It's my life. My life. It's my life. My life. I'll do what it takes to find the place where I can find the perfect harmony. I'll do what it takes to find the place where I can find the perfect harmony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moim i Państwa gościem jest VNM w znakomitej formie, tuż po premierze albumu pod tytułem Exit 2020. Exit 2020, po prostu. Też może być, tak. No tak, bo dzisiaj mamy, wiesz, zamów order w McDonaldzie i trochę nie wiadomo, jak czytać cokolwiek. To, tak, trochę mi się przypomina też zamów preorder. W Polsce to już, tak jak na przykład nie mówisz idź kup pieluchy, tylko idź kup pampersy, mimo że jest ich wiele marek. No i Adidasy wielu marek. Tak, u nas preorder już stał się rzeczownikiem po prostu, nie? Więc zamów preorder. Następuje taka amerykanizacja życia językowego. Widzisz ją pewnie też sam jako twórca, no bo do swoich tekstów również wrzucasz te anglojęzyczne. Makaronizmy, tak. Mm. Jestem z tego nawet znany. Czasami jak daję wywiady, to ja przez to, że znam angielski, studiowałem filologię angielską, używam tego języka codziennie, mam telefon po angielsku, na komputerze menu, wszystko po angielsku, no i słucham muzyki po angielsku. Filmy więc... z lektorem to też nie twój styl. Nie, to traci się połowę, a jak nie więcej, vibe'u przez lektora, moim zdaniem. Więc siłą rzeczy ja po prostu używam tych makaronizmów w takim codziennym życiu, jak rozmawiam z kolegami, czy z przyjaciółmi, czy z kimkolwiek, no nie wiem, jakbym poszedł pewnie o rozmowę o pracę, no to pewnie bym ich nie używał, ale ponieważ jest to dla mnie naturalne, bo znam ten angielski, studiowałem go, siedziałem w Anglii 2 lata, to używam tego na porządku dziennym i czasami jak daję wywiad właśnie, mówię parę razy coś, wtrącam coś po angielsku, to później w komentarzach, a co on taki debil tutaj gada po angielsku, co on się chwali, czy co? Dajesz Amerykanina? Nie, to chyba nie tak. No ale Exit 2020, czyli słowo exit jako wyjście ewakuacyjne wszystkim jest znane. I co, poszukiwałeś tego wyjścia ewakuacyjnego w swoim życiu właśnie w minionym roku? Myślę, jak większość. Myślę, że dla większości osób ten rok nie był specjalnie przychylny, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Myślę, że tak. Personifikując trochę siłę wyższą. Dokładnie, losu. Dokładnie. Bardzo ładnie powiedziane. I tak, większość utworów na płycie oscyluje wokół tematyki, o tym, co się działo po prostu, jakby wiadomo, koronawirus, później no, lockdowny, ludzie tracą pracę, no nie było na pewno przyjemnie i dużo tego, tej takiej skryzoty, tego bólu można usłyszeć na płycie. Zanim zabrzmią jednak utwory z płyty Exit 2020, ja chciałbym zabrać Państwa do płyty poprzedniej, tego samego artysty VNMA, której tytułowy utwór Hope for the Best najlepiej pokaże Państwu, z jak wrażliwym i przez to też odważnym facetem mają Państwo dzisiaj do czynienia. AP always flex. 11 marca, ja i miłość mojego życia, I'm no more. Moje ziomki wynajęli mi kondo. W głowie myśli czarne jak Mordor, ale dopiero miał zacząć się horror. To jak Hitchcock, na początku jest trzęsienie ziemi, piekielnie mocne, demony szczerzą zęby ostre, a potem tylko napięcie rośnie. W tej mojej dziupli piłem whisky 3 dni, by dobić smutki. Nie nalewam do szklanki, łoję z butli. Nie korzystam z netu czy kablówki. 4 dzień dzwoni ziomek, mówię move me. Mówi, wiesz co się dzieje? Mordo, jest pandemia na świecie i kwarantanna w Polsce. Zaraz wszystko zamkną w Polsce, koncertu nie zagrasz w ogóle. Ja muszę szukać mieszkania, co jak zamkną ulicę. Jak ja nagram tę płytę, jak ja zarobię na życie. Nigdy nie zbierałem na czarną godzinę, a nadeszły czarne miesiące. Do tego tydzień temu zostałem wygrany na niemałe pieniądze. Zaraz bania mi siądzie, nie mogę być sam na tej wojnie. Ziom zaprasza na kwadrat na trochę. Żona, dwójka dzieci i ja na wersalce pod kocem. 3 noce tam spałem i potem za pożyczony hajs wynająłem klitę. Tu będę kończył płytę, tu będę łączył z bitem, co teraz piszę. Łzy jak igły, bo przeprowadzka boli jak nic nigdy. Jak się do wszystko naraz, jakby los mi mówił, to kara. Było ci tak dobrze do surrealizm jak u Almodovara. To co się dzieje wokół mnie teraz niewyobrażalny, do tej pory mnie stres żera. Musiałem zacząć medytować, przestałem palić i pić niepotrzebny esperal. Bo kiedy zacząłem promować album, oczekiwałem dobrego vibe'u, a po singlu chciałem valium. Zasięg jakbym cofnął się do undergroundu. Te ostatnie miesiące robiliśmy reset spółki. Było pod górkę i teraz miało być z górki. Nie załamuj się, damy radę, mordo, mówią ziomale z wytwórni. Na nowej jamie zalało mi ścianę. Działają 2 kontakty na chacie, 1 w kiblu, 1 pod TV. Gdyby jutro mnie potrącił samochód, to też mnie nie zdziwi. Tę ścianę zalał prysznic mój, dlatego zamiast niego mam dziurę i rurę w podłodze. I maszynę co suszy to od tygodnia na chodzie. Dlatego co dzień zjeżdżam 6 pięter windą, by się wykąpać na dole. Kiedy nie piszę, to studio albo social na fonie. I dopiero w nocy mam czas, by coś oglądać na kompie. Ostatni miesiąc i nadchodzące miesiące to oficjalnie moje najgorsze dni. Więc jak kupiłeś tę płytę, najzwyczajniej w świecie dziękuję ci. Moim gościem jest VNM, raper, tekściarz i osoba, która zaczynała swoją przygodę z hip-hopem od breakdance'u. Mówi się od breaka. Od breaka. Tak, no jest. Tak. Na pewno można powiedzieć o tobie, że jesteś wrażliwym człowiekiem. Ci, którzy słuchają twojej muzyki, mogą również dotrzeć do tego, że nie boisz się pokazywać tych emocji. A skąd taka odwaga? Nie czujesz, że to właśnie pod prąd, albo to jest udawane? Czy tak musi być? To troszkę staram się cię pod włos tu pogłaskać. Wiesz co, nie weźmiesz mnie pod włos, bo to jest bardzo ciekawe pytanie i od razu znam odpowiedź. Ja jeszcze przed tym, co stało się ze mną mentalnie właśnie przed płytą Choose to Die Nice w 2017 i 2018 roku, i już wtedy uchodziłem za rapera ekshibicjonistycznego emocjonalnie. Natomiast jeżeli wtedy, jeszcze 3-4 lata temu, chciałbym się tak otworzyć, jak zrobiłem to na płycie Choose to Die Nice, to najzwyczajniej w świecie nie potrafiłbym, bo nie wiedziałem o sobie tyle, ile wiem dziś. Miałem bardzo duże ego, takie na maksa, typu Kanye West. Dowiedziałem się później po prostu, z czego to wynikało. To wiązało się z traumą, której bo ja nie mam, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, nie mam kawałka buzi. Jak miałem 4 lata, po prostu usunęli mi lekarze kawałek żuchwy. I okazało się, że nie miałem tej traumy przepracowanej do właśnie 33 roku życia. I po tym, jak już to przepracowałem, moje ego zniknęło. Stałem się jeszcze bardziej wrażliwym gościem. Otworzyłeś dopiero te drzwi po prostu. Tak, tak. Katarzys i wszystko. To dopiero wtedy pisanie o tym, co się ze mną stało, to dopiero okazało się czymś trudnym. I pamiętam, że utwór, który rozpoczyna tę płytę Choose to Die Nice, tę psychologiczną płytę, rozpoczyna ją i jest jakby jej skrótem, opisem, co się będzie w ogóle działo na niej. to był utwór, który pisałem przez pół roku. Okay. Pierwszą zwrotkę w maju, drugą w sierpniu, a trzecią w październiku. Właśnie przez to, że mi ciężko było opowiedzieć to wszystko już tak bez tego ego, bez tej skorupy, tylko prawdziwe... Dokładnie, zrzucić zbroję, bardzo ładnie to powiedziałeś. No w końcu nie jesteś rycerzem, jak rapujesz na nowej płycie. Ale tak, kiedy to zrobiłem, to okazało się, że tak, że ten utwór rezonuje z wieloma osobami, które też pomyślały, że też mogą w końcu zrzucić swoją zbroję. Bardzo mi się to podoba, dlatego że musisz być tego świadomy oczywiście, że za popularnością idzie pewna odpowiedzialność, że trzymasz uszy tych ludzi w swoich rękach i mówiąc do nich, możesz coś zmieniać, możesz na nich wpływać. Możesz rodzić agresję, albo możesz leczyć jakieś właśnie kompleksy, traumy. Coś, co jest trudne, żeby sobie z tym samemu poradzić. Tak, jest to piękna rzecz. Teraz jak o tym mówisz, przypomniał mi się utwór Pomnik z nowej płyty, z Exit 2020, gdzie rymuję, że ja tak zaczynając rapować, ja nigdy nie miałem jakiegoś specjalnego celu, żeby zmieniać życie ludzi. Ja chciałem po prostu zrobić sobie z tego sposób na życie, robić muzykę i zarabiać z niej pieniądze. A w procesie wydawania tych płyt, bo już jest ich chyba 18 czy 19, dopiero zdawałem sobie sprawę z tego, jak duży wpływ moja muzyka może mieć na czyjeś życie. Już sam fakt, że wiesz, ponad 100 osób ma wytatuowaną jedną układkę mojej płyty. No to jest naprawdę This is crazy. No i znowu to zrobiłem. Znowu ktoś będzie mówił, a co on się chwali. Ale bardzo ładnie. Zresztą wracając znowu do angielskich tytułów, chciałbym słuchaczom zaproponować piosenkę, która pięknie koresponduje z tą, którą słyszeli poprzednio, a która pochodzi właśnie z nowego albumu i nosi tytuł Hope After All. Tak jest. Wow. Ten numer miał mieć właśnie ten beat i być właśnie o tym. Tak. Posłuchaj mnie teraz na poważnie. Życzę ci jak najlepiej tak naprawdę. Cały rok padało na mnie, zakładam kaptur właśnie. A jeśli krwi, tobie ten rok też natruł strasznie. Życzę ci, żeby ten track dał ci wiatru w żagle. Żeby pod nogi wpadały kłody też rzadko. Życzę ci, żeby wszystko co planujesz poszło ci gładko. Życzę ci, byś był dobrym ojcem, była dobrą matką. Życzę ci, by twoja obecna miłość była twoją ostatnią. Żebyście witali się czule, kiedy wróci z pracy. Potrafili się cieszyć każdym groszem, tak jak numizmatyk. Życzę ci, żebyś nie musiał bać się czuć straty, żeby diabeł, jeśli już musi, robił na pół etatu. Życzę ci, żebyś był zdrowy, nie tylko na pozór. Jeżeli masz, to życzę ci, żebyś się wyzbył nałogów. I życzę ci, żebyś miał formę Olimpu tych bogów. A jeśli potrzebujesz pomocy, żebyś dał sobie pomóc. Życzę ci wrażliwości, ale mocnej psychiki. Życzę ci, żebyś nigdy nie musiał poznać paniki. Życzę ci, żebyś z nawyków zostawił dobre nawyki. Żebyś na swoim szlaku poczek te ominął wnyki. Życzę ci prawdziwych przyjaciół, którzy są jak jest dobrze. I wtedy, kiedy idziesz do piachu, jak jesteś młody, życzę byś znalazł swój fach. I z czasem stał się zajebany w tym fachu, nieważne czym jest chłopaku. Życzę ci, by twoi rodzice żyli długo. Życzę ci, by każdy anioł twoim był sługą. Żeby każdy, kto mówił ci, że w życiu nic nie osiągniesz, się mylił grubo. I na koniec sobie życzę tego wszystkiego też i tego szczęścia. Wszyscy chcemy życia bez łez. I nawet jeśli ten rok jedynie przyniósł nam stres, musimy wierzyć, że następny dla nas będzie the best. Cześć. Mój ziomek rzeźnik, który właśnie mnie nagrywa, też życzy ci jak najlepiej. Denex Best życzy ci jak najlepiej. A ja dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej na maksa dla mnie płyty. Dziękuję wszystkim, którzy kupili lub kupią fizyczny egzemplarz. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną już tak długo. This is it. Nie wiem co przyniesie kolejny rok, ale let's exit this motherfucker first and hope for the best. Do następnego. Cześć. Paweł Anem jest moim gościem. Ludzie zranieni, a wszyscy jesteśmy trochę poharatani różnymi sytuacjami, boją się, że spotka ich coś nieprzyjemnego, co już doświadczyli. I ja mam wrażenie, że to się zmienia, że ludzie życzą sobie coraz lepiej, ale że ciągle tkwi w nas taka nutka zawiści, zazdrości i zwłaszcza, gdy czasy są trudne, to nie trudno o to, żeby to z siebie wydobyć ponownie. Bo skąd w ogóle pochodzą na przykład negatywne komentarze? I nie mówię tu o komentarzach, że nie podoba mi się ta piosenka, tylko że o, ty jesteś taki i taki. O tak zwanym hejcie, żeby to znowu użyć amerykańskiego słowa. Dokładnie, tak. Czy szczęśliwy człowiek pogodzony ze sobą, ze swoimi wszystkimi krzywdami, co będzie mu dawało życzenie komukolwiek źle? Jakby nie zajmuje już sobie głowy czymś takim, raczej życzy sobie i każdemu dookoła siebie, obojętnie czy ich znaczy nie zna, dobrze, żeby każdemu żyło się dobrze. A człowiek, który ma nieprzepracowane jakieś swoje traumy, któremu jest źle, krytykując, hejtując innych, jakby tak naprawdę daje sobie, jemu to daje paliwo, tak? Że... I tak, zauważając, że ktoś ma też problemy, to nasze problemy trochę bledną. Ta złość, która tkwi w kimś, jeśli on komuś będzie życzył źle, to sobie tak naprawdę robi dobrze. Tylko to jest taki... Pozbywa się nadmiaru tych negatywnych emocji. Tak, bo to jest zły mechanizm, bo gdyby samo był pogodzony sam... Dokładnie, bo gdyby był pogodzony sam ze sobą, to absolutnie nie miałby powodu do tego, żeby życzyć komukolwiek źle. Nie? Myślę, że ci słuchacze, którzy dotrą do utworu Hope After All, mogą zauważyć, że jest to też metoda właśnie takiej terapii, gdy spojrzysz sobie w lustro i spojrzysz w oczy drugiemu człowiekowi i powiesz, że wiem, że spotykacie tak samo wiele nieszczęśliwych wypadków jak mnie i mam nadzieję, że sobie z tym po prostu dobrze poradzisz. Tak! Tak jak po płycie Choose to Die Nice, gdzie wiele osób właśnie pisało mi, że dzięki tym utworom jakby otworzyły mi się oczy na pewne sprawy, tak właśnie po utworze Hope After All wiele osób mi pisało, że aż im się przypomniała tamta płyta, że jest to, że ten utwór jest właśnie w takiej formie, jakby to powiedzieć, że czują się po prostu, słuchacze czują się bardzo blisko artysty, tak jak czuli się na tamtej płycie. I czy jest to terapeutyczne? No jasne, tam jest taki wers nawet, że jeżeli potrzebujesz pomocy, żebyś dał sobie pomóc, to może być terapeutyczne, tak. Może być. Zwłaszcza, że dzisiaj raperzy są osobami, które cieszą się dużą popularnością, a mając taką moc, można zmieniać umysły ludzi. Za dużą popularnością kryje się duża odpowiedzialność, to prawda. Jeszcze w Stanach do niedawna niektórzy raperzy nie zdawali sobie z tego sprawy i propagowali, wiesz, używanie narkotyków, całe, wiesz, picie linu i w ogóle... A dzisiaj już odchodzą od tego. A co z takim spostrzeżeniem, że u sąsiada zawsze trawa jest bardziej zielona? Ja to bardziej postrzegam tak, że co zresztą pokazałem w utworze pod tytułem Zieleńsza z nowej płyty, że ja porównałem po prostu życie człowieka w korporacji do życia artysty, a sam pracowałem swego czasu w korporacji, więc wiem, jak to jest. I często ludzie pracujący na etat wyobrażają sobie, mogą też zazdrościć życie artyści, ale nie wiedzą do końca, z czym to się jest, czym to się wiąże. Widzą tylko te... Efekty pracy, tak? Tak, po prostu, że okej, on jest sławny, ma pieniądze, ma łatwiejsze życie, ale nie wie... Widzi tylko te pozytywne aspekty, nie widzi negatywnych. A z kolei dużo artystów chciałoby mieć takie ustatkowane życie, jak ludzie pracujący na etat, posiadający rodzinę, dzieci, ale niekoniecznie ten artystyczny szał pozwala im na to. Więc ten utwór jest o tym, że trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie. To zabierzemy Państwa w te dźwięki i w te rejony, no, można powiedzieć, poezji. Trawa zieleńsza zawsze tam, gdzie nie ma nas. Czemu chcemy tego, co dla nas niedostępne? Każdy trochę chce skraść, byleby choć raz czuć więcej. Trawa zieleńsza zawsze tam, gdzie nie ma nas. Czemu chcemy tego, co dla nas niedostępne? Każdy trochę chce skraść, byleby choć raz czuć więcej. Budzik 7 rano. Nie ma snu, do pracy trzeba ruszać żwawo. Mimo że oczy przymknięte, ewidentnie to mięsień serca. Po prysznicu tu rozrusza kawą. Na śniadaniu daje buzi żonie. Dziecku do miski sypie płatki jego ulubione. Mówi Ancemonie, niech ci dzisiaj wyjątkowo dobrze pójdzie w szkole. Będę dumny koleś. Furą po drodze do pracy stoi w korkach i mnie narzeka, bo są system w niej płonie co dnia. Puszcza ulubionego artystę i zwłaszcza kiedy wychodzi nowy numer, mówi to jest sztosta. Czasem myśli sobie, jak to byłoby być nim. Jak stoi na scenie, raz zdarzyło mu się śnić. Czuć to uwielbienie ludzi i ten cały blichtr. A obcowanie z fanami widzi jako film. Sam jak większość zna kilkadziesiąt osób. Pomnożenie tego razy 1000 daje ciary przez kręgosłup. Ciekawe jak to jest. Kontemplację przerywa dojazd do firmy. Mówisz, here we go again. Trawa zieleńsza zawsze tam, gdzie nie ma nas. Czemu chcemy tego, co dla nas niedostępne? Każdy trochę chce skraść, byleby choć raz czuć więcej. Trawa zieleńsza zawsze tam, gdzie nie ma nas. Czemu chcemy tego, co dla nas niedostępne? Każdy trochę chce skraść, byleby choć raz czuć więcej. Budzik 7 rano. Nie ma snu, z nagranie trzeba ruszać żwawo. Po wczorajszym koncercie, dzisiaj znowu koncert. Tyle, że w innym mieście i z drugiej strony Polski. Pokój wygląda jakby obok apartamentu nie stał. Wyrzeki ma dziewczyna, której imienia nie zna. Niewyspany bez śniadania odpala peta i wali klina i tereckie ścieżki z parapetu. Furą po drodze nagranie autostrada. Kierowca popularną stacją radio bada. On szybko mówi wyłącz to, dzisiaj wieczorem zrobimy sztos. Ale teraz chcę trochę ciszy ziom. I zaraz myśli sobie, jak to byłoby mieć kogoś. Nie byle kogo i spędzasz weekendy te w domu. Mieć normalną pracę, a nie myśleć tu o flocie. W show biznesie, w którym niemal wszystko jest ulotne. Jak to byłoby mieć święty spokój i w końcu zdjąć siebie ciężar tych tysięcy oczu. Rozkminę, przerywa sen, po nim budzi się przy klubie. Zaraz robią próbę, mówi oh, here we go again. Trawa zieleńsza zawsze tam, gdzie nie ma nas. Czemu chcemy tego, co dla nas niedostępne? Każdy trochę chce skraść, byleby choć raz czuć więcej. Trawa zieleńsza zawsze tam, gdzie nie ma nas. Czemu chcemy tego, co dla nas niedostępne? Każdy trochę chce skraść, byleby choć raz czuć więcej. Trawa zieleńsza zawsze tam, gdzie nie ma nas. Czemu chcemy tego, co dla nas niedostępne? Każdy trochę chce skraść, byleby choć raz czuć więcej. Trawa zieleńsza zawsze tam, gdzie nie ma nas. Czemu chcemy tego, co dla nas niedostępne? Każdy trochę chce skraść, byleby choć raz czuć więcej. Z tej strony Mateusz Krautfurst, a ze mną jest VNM, jeden z bardziej wrażliwych raperów w tej części świata z pewnością. Jakie określenie, zawsze mówili jeden z najbardziej technicznych, bawiących się rytmem raperów, ale też jeden z wrażliwszych, jasne, przyjmę to. Myślę, że wielu słuchaczy może nie wiedzieć, jak istotny dziś jest w Polsce hip-hop, że poza tym oczywiście, że to jest sprzedaż, że to jest biznes, że są tam pieniądze, że ludzie się tak utrzymują, to jest tam też bardzo duża siła oddziaływania na umysły młodych ludzi, no, którzy budują po prostu nasze społeczeństwo i za chwilę przejmą stery, najprawdopodobniej. Tak, ale teraz to powiedziałeś tak, jakby na rapie spoczywał ciężar edukacji młodego pokolenia, bo nikt inny tego nie zrobi, tylko raperzy. Ale może tak właśnie jest, bo wiesz, wielu bardzo mądrych ludzi wypowiada się publicznie, ale niewielu z nich potrafi przyciągnąć uwagę, a już w ogóle zaszczepić w młodym człowieku taką myśl, że czytaj, bądź wrażliwy, nie rób bliźniemu, co tobie niemiłe, zastanów się, czy na pewno potrzebujesz tego wszystkiego w koło, nie chodzi tylko o pieniądze, znajdź swoją pasję. Kurde, masz rację, naprawdę, nigdy tak na to nie spojrzałem, ale faktycznie. Teraz będziesz się bardzo bał wziąć długopis do ręki. No, naprawdę, naprawdę, bo ja też jakby nie zawsze, wiesz, byłem po tej dobrej stronie mocy, jeżeli o to chodzi, tak? Ja dlatego jesteś wiarygodny. Nie byłem świętoszkiem. Kurde, znowu masz rację. Mądry gość ciebie, Mateusz. To idzie w złą stronę. Nie chciałem tak odwrócić tego spotkania. Mam tego świadomość, że hip-hop przez wiele środowisk intelektualistów jest niedocenianym zjawiskiem ze względu na to, że bo to mowa ulicy, albo no bo forma tej wypowiedzi jest agresywna, jest oderwana od takiej stricte literackiej formy, ale okazuje się, że to tylko powierzchnia. Tak, bo to jest taki stereotyp, który jeszcze, nie wiem, 20 lat temu może by pasował. Natomiast dzisiaj jest tyle odmian rapu. Masz rap poetycki, masz comedy rap, masz taki cautious rap, jaki ja czasem robię. Ludzie niekoniecznie, nie słuchając rapu, ciągle mają to przeświadczenie, jakby nic się nie zmieniło od 20 lat. No to jakby, uwaga, uwaga, zmieniło się wszystko. Zaznaczam. Myślisz, że przyjdzie Hiperkan? Jeżeli puścimy go w audycji, to przyjdzie. Ale nie, to myślę, że jeżeli tak naprawdę pytasz o zjawisko pogodowe, no to z tego, co czytałem, bo jest to taka hipotetyczna forma cyklonu, który dopiero pojawi się na naszej planecie, jak klimat się ociepli, to bardzo mocno, prawdopodobnie za 100 czy 200 lat. Nie będę już wtedy najprawdopodobniej żył. Chyba że za 20, 30 lat wymyślą wymianę organów i będzie dostępna finansowo dla każdego. Kupowanie świadomości do pendrive'a. Tak. Więc życzę przyszłym pokoleniom, żeby hiperkany nie przyszły jednak. Tak. No to ja również dołączam się do tych życzeń. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję, to również. A państwa zabieramy w tej chwili do hiperkanu, ale oczywiście tylko metaforycznie i proszę w tych metaforach zanurzyć się jak najgłębiej się da. Tak jest. Z maską, z napisem V, bo nie jestem rycerzem, by przy ulicy man. Coraz częściej chore z widy mam. Antycypują, że w kolejnym roku tu nas hiperkan. Lata, które minęły, już nie wrócą temat, ale teraz ta fraza nabiera nowego znaczenia. Zmienia się Polska i zmienia się ziemia, i to w takiej skali, że nie było to do przewidzenia. W kraju na ulicach Pekin pieczy nie na zawsze, dzisiaj nie ma z tego tylko beki. W sumie to już się przyzwyczaiłem, niebawem na termometrze dycha stopni całą polską zimę. W sieci mem, na którym na oceanie leci wielka fala 2020, ale ta, która leci po niej z napisem 2021, jeszcze większa. Powiedz, jak się przygotować do tego p***cia. Pośród nas strach próbuje znowu dojść do głosu. Minął czas, gdy na wszystko tu mieliśmy sposób. Młody, lubiłem obserwować, kiedy kapał z rynny deszcz i kiedy padał na dworze, bawiłem się świetnie. Ale gdy poznałem przysłowie z deszczu pod rynne, nie wiedziałem, że w tym roku z deszczu trafię pod te rynne też. Hity w sumie też nieprzygotowani, tak jak na budzik o 6:05. Przypomnij sobie, jakie problemy miałeś rok temu. Solucja nie wydaje się taka trudna, nie? Ta wyparowała atrakcja. No zamiast na wakacjach adaptacja do tego, co jest i co może być. Jakbyś układał kostkę Rubika, hashtag Dalton i katarakta. Zdrowe zazdro, jak masz pewność w czymś. Jedyne co mam, to ochota, by tu czymś w coś. Jestem w cube, muszę wyjść stąd. Czekam, aż hiperkan porwie mnie, już jest blisko. Minął